بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندي مهربان حميم والكتاب المبين چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براد دیگ حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کواب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم پیام رونو آشکرایا مبست قرآنا اینا انزلناه فی لیلت مبارکت اینا کننا منذرین براستی امال شوی چی بفرو پیروز دا کشوی قدره دامان بزند و تخوار و بگمان اما همیشه بیدار کروی بندکان مانین فیها یفرق کل امر حکیم لو شودا همو کارو کرده و برنامه چی پر لحکمت و دانایی لیک جاد کرده و امرا من عندنا انا کننا مرسلین اماش فرمانو بریارکل للاین ایموا بگمان ایماش پیغمبران دنیرین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم روان کردنی ام قرآن رحمتی پروردگاری توی بو آدمی زاد تا لسرگردانی رزگاری ببید براستی هر اویشا کبی سرو زانایا بهم مشتیک رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين او ذاتا كفر وردگاري آسمان كانو زويو همو اوشتاني كل نيوانيان دايا اگر ايو الدلنيانو باورتان هيا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين هیچ خدایگ نیت جگل لو ذاتا دجیه نیو دمره نیت پروردگاری ایوشو باو با پیرانی دیری نیشتانا بل هم فی شکی یلعبون لگل ام همو بلگو نشانه گورو گرنگانه دا خدا نناسان لگمانو دودلی دا روچونو سرگرمی گمو یارین فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین اوانا هروا بسریان و ناچید چاوره روژگ بکه کدو کلی چی آشکرا بری آسمان دگرید یغشن ناس هذا عذاب علیم همو خلچی دادگرید هوا بویا بترسو دلین اما سزاو آزاری چی بعیشا و روی تی کردوین رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون بناچاری دان بدا صلاتی خدا دادنین و دلین پروردگارا تو ام سزا و آزار من لکول بکروا بگو من ایم باوردارین انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین تازه بسرچو کی بیدار بونه و ایمان هنانی ناچاری سودی هی بوتان چونو لچوه آموشگاری وردگرن لکاتک دا پیغمبری چی آشکرایان بو روان کرابو ثم تولو عنه وقالو معلم مجنون پاشان پشتیان تکردو وطیان فیر کراوی چی شیطا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون اما چاک دتان ناسین هر کم یک سزا و آزارتان لیه دور بخینوا بیگمان دچنو دوخی جاران یوم نبغش البطشت الكبرا انا منتقمون روژیک دیت حلمتی گوری خوبان با تاوان باران دبینو اما بدلنیا یو طول سینرین لستم کاران ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم سوين بخدا براستی اما پیش امان قوم و هوزی فرعون من تاقی کردوا پیغمبری چی برریزو مهربانیان بوهات ان ادو ایلی عباد الله انی لکم رسول امین با فرعونو دارو دستکی ود کبندکانی خدا بمن بسپیرن چون که براستی من پیغمبری چی امینو دلسوزم بو هموتان وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ خوشتان بگورت دامنین لبران بر خدای برسو بدا صلاتوا بگمان من بلگو نشانه گرنگو بهیزو آشکرام هیناو بوتان وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ من پناد گرم بپروردگاری خوم که پروردگاری ای وشا لوی که بردبارانم بکن و این لم تؤمنو لی فاعتزلون خو اگر هر باورم پینا کن وازم لی بهنو کارتان بمنون نبیت فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون بهوی اوی که وازیان لینهینا هاناو هاواری بردو بو پروردگاری پروردگارا براستی امانه کومله چی تاوان بارن فأسری بعبادی لیلا انکم متبعون و اترک البحر رهوا انهم جند مغرقون او سائیتر خدا فرمانی بونارد که شو روی بکا ببندکانمو شار چول بکن بگو من اوانا بدواتان دادین جا که خوتو ایمانداران لدریا پرینوا دریا بجه بهلا بوالا کراوی چون که براستی اوانا سپای چی خنکن راون تیایدا کم ترکو من جنات و عیون اوانا چندها باخو باخاتو کانیاوی سازگاری زوریان بجه هشت و زروع و مقام کریم چندها چیلگو بیستانو جیگو رگی خوشیان لدوا بجیما و نعمت کانو فیها فاکهین جورهان نازو نعمتی تریش که جیانیان بخوشی تیادا دبرده سر کذالک و اورثناها قوما آخرین آبو شیویا لوان من سندوو کردمان میراتی خلکانی چی تر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين جان آسمان بويان گرياو نزويش سات وقت يچيش مولتيان ندرا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين پاشان ایمان نوی اسرائیل من لسزای چوسین روی فرعون رزگار کرد. بله، لدست فرعون که زور خوی بگور دزانیو بتواوی لسنور در چوبو. ولقد اخترناهم على علم على العالمین وآتيناهم من الآیات ما فيه بلاء مبین. اما او کاتن نوی اسرائیل من هل بجارد لروی آگایو زانیاریو و ریزی اوان من دا بسر همو خلچی او سردمده. اما بلگو نشانه آشکرای زور من پیبخشینو بجورها شیوی آشکراو رون تاقی من کردنوا. این ها اولائی لیقولون این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین براستی اوانا بدپرستان دلین جان من تنها یک جارو زندو نکرینوا فأتو بی آبائنا این کنتم صادقین اگر زندو بونوا حقیقتا باو با پیران من کمردون بیان هنوا اگر ایور راز دکن اهم خیر ام قوم تبعی والذین من قبلهم اهلکناهم إنهم كانوا مجرمين أيا أمانة شاكترن يا قومي تبع كقومي شيد صلاة داربون لبيج إسلام دا قريش دنگو باسي آزايتياني بيستبو أروها أواني بيشيان إما هموانيان من لناو برد براستي هر هموان تاوان باربون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين خويما آسمان كانوا زوي أوشتاني نيوانيان من بقالتو بيهودا دروس نكردوا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بلكو هموي لسر بنتشيني حق راستين بيد دروس من نكردون بلام زربان لم راستين نازانن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بيقومان دوار روش كالروشي جاكر نويا وادي هميان السرجم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون روشيكا هيتش قوريك فرياي بتوچي خوي ناكويتو هيتش شان بس جيرين ناكرين للا ينكسيكوا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم مگر کسیک بزی خدا گرت بیتیوا براسی تنها او خدایا بالا دستو مهربانا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم براسی درختی جقنبوت درختی کل لناخی دو زغدا لناو آگردا خدای بدا صلات روان دویتیو لقو پلککانی بناوی دا بلاو بوتوا برو بومکی خوراچی تاوان بارانا كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم اروك كان زيتوا ولنا ورقوري خولكان دا دكوليت وكلاني آوي يكجار قرم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم فرمان دريت او تاوان بارب بقرنو برزي بكنوا بسرنا والراستي دو زغداو بري بدنوا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لودوا أقروا آوي زور لكل بكن بسريدا ذق إنك أنت العزيز الكريم أو سابي دوتريت دبتيجا بيقمان تو زور خوتت بشد دزانيو خوتت زور بما قول دخست برچاو إن هذا ما كنتم به تمترون براستي آما أو دوزخي كاتي خوي قمانتان ليهبو مجادلتان لسري دكرد إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون لولا شوا لبهجدا لسايي مهرباني پروردگاردا براسی وانی که پارس کارو دین دارن لجیگو شوینه چی زور آرام دا جیان دا بنسر لباخت سو باخه کانی بهش دا لپال کاریزو کانی و تافگه کان دا دجین همیشه لسیران و خوشی دان یلبسون من سندس و استبرق متقابلین دا پوشن لآوریش می تنکو استور لوکات دا خوشویستان بران بر یک دادنشنو بر روی خوش و بو یکتر دروانو گفتو گوی خوش و بتام دکن کذالک و زوجناهم بحور عین هروها حوری چاو گشو گلندام من کردو بهاو سریان یدعون فیها بکل فاکهت آمینین بانگ دکن تیدا بو همو جورم میویک بي اوي بترسن لتوابونو نخوش كوتنو لبرچاو كوتن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لهموي خوشتر اويا كهرجيز تالي مردن ناتي جنتي ايدا جگل لو مردن اي كم جارو پروردگاريان لسزاي دوزخيش بدوري گرتونو پاراستوني فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم جامع ريزو فضليشي تايبت يللاين پروردگاري توا اي پیغمبر اي ايمان دار براستي تنها اوه سرکوتني گورو بيس نور فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون اي پیغمبر كواتا بويا بزماني تو ام قرآن من برونيو آساني روانا كردوا بو اويا داوريو آموشغاري ور بگرنو دا بطلچين فارتقب إنهم مرتقبون كواتا تو يترچا وري پيشاتني بلنكاني ايما بكا لدنيا وقيامت دا چونك بيگمان اوانيش تا ورين